दर्द अपना मिले। ओ आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत दफा सोच ले। आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है। लगता है दिल तेरे